दारूते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नूं बीमार रहन दे। दारूते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे। किसे कोलो मंगदा नहीं ताजदारियां, किसे कोलो मंगदा नहीं ताजदारियां, मैं यारो किसे कोलो मंगदा नहीं मैं ताजदारियां। आका दे बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका दे बूहे दा चौकीदार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, दारू ते दवाइयां मेरे यार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे। और आसे पासे झातियां दी सानू लोड़ नहीं, आसे पासे जातियां दी सानू लोड़ नहीं यारो, आसे पासे जातियां दी सानू लोड़ नहीं। आका नाल जूनी साड़ी तार रहन दे, आका नाल जूनी साड़ी तार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, दारू ते दवाइयां मेरे यार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे। एथों देयां फुल्लां दे बजाए गल विच, एथों देयां फुल्लां दे बजाए गल विच यारो, एथों देयां फुल्लां दे बजाए गल विच। मदीने देयां कंडेयां दे हार रहन दे, मदीने देयां कंडेयां दे हार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, दारू ते दवाइयां मेरे यार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे। नबी जिंदा कब्रां च असी मन दे, नबी जिंदा कब्रां च असी मन दे यारो, वली जिंदा कब्रां च असी मन दे। होया जिन्नू भी बुखार रहन दे, मुल्किरां नूं चढ़िया बुखार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, दारू ते दवाइयां मेरे यार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे। चल हो जा तू सवार होण तेरी वारी ए, हो जा तू सवार होण तेरी वारी ए यारा, हो जा तू सवार होण तेरी वारी ए। उम्र हथ डाची दी मुहार रहन दे, उम्र हथ डाची दी मुहार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, दारू ते दवाइयां मेरे यार रहन दे। इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे।